det bedre sent enn alvor igjen, og siden det nå stunder mot internasjonal Grand Prix-finale I London, har vi som vår første gjest her I studio I dag, den norske slagertekstforfatteren Otto Rugle, blant venner populært kalt Otto Rugle. Pussy navn de har forresten, Rugle. Ja, jeg oppkalt ble, som man nok kan se, etter en bok jeg fikk da jeg ble 23. En bok? Hva slags bok da? En barnebok om ugler små, hvor en het Ottar Ugle. Da kan man kanskje litt forstå at jeg blir Otto Rugle. Ja, det kan man jo, men blir man på noen måte påvirket av sitt arbeid når man jobber med slagertekster? Nei, det tror jeg. Jeg bare står og vil... Nei, det tror jeg ei. De har jo jobbet med slagertekster nå I mange år, Rugle, men når begynte de egentlig med dette? Vel, helt fra jeg liten var, hadde jeg tekster I mitt hjerte, og mye moro har det vært, men også mye smerte. Ja, hjerte og smerte har vi jo hørt mye av I norske slager gjennom tidene. Ja, det jo vanskelig å rime på norsk. På norsk? De har jo kun bare torsk. Og dorsk, men Rugle, det jo et annet ord dere slagertekstforfattere har store vanskeligheter med, så vidt jeg har hørt, nemlig pølse. Pølse vanskelig ei følelse rimer jo der. Ja, men pølse, Rugle, pølse. Ja, da har vi jo pølse, rølse, mølse, kølse, ja. Vølse og pølse, ja. Eller pølsen selvfølgelig, som ja. Rimer på bjølsen. Akkurat, men jeg forstår Rugle, jeg mener. Men tilbake til årets Grand Prix, Rugle, tror de den norske melodien har noen vinnersjanser? Selvfølgelig, ei, den saken grei. Ja, mener de ja eller mener de nei? Problemet det her I NRK, de kan ikke vinne, de har ikke råd. De mener altså det bevist. At det norske bidraget ender opp sist. Ja, men dette reneste sensasjon, da har man jo faktisk lurt hele nasjonen, og mer til. Nei, det dill. Rugle, de lyver. Nei, jeg gjør ei. Så bann på det sant. Hvorfor banne? Alt I hop jo tøv og tant. Det sant hvert evigt ord. Tror du jeg født I fjor? Rugle, Rugle, vær parat. Dette jo plagiat. Etter Ibsen mener du? Ibsen var jo like slu. Rugle, Rugle, slutt å rime. Jeg kan holde på en time. Rugle, Rugle, vær så snill. Ikke noe jeg får det til. Rugle, dette må være slutt. Slutt, det rimer absolutt. Over til Bergen.